أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي عندك ينتي باقة من روض الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نجي جلتي تكاتن يالا بن آية أك بن حديث بو خمني ميغي جانغالي باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. موي بنت سلل اكتاول ييني كمبولم جفي اغوخي يفين اغي نب جلد بي دنكوي جانغال مو غور غورلو سي كيم تلايل كاتانم دي سلل جفم دي سلل جامو يالا الاخلاص سلل waye wa ihdar an-niyya na fexe jeufam yoyu na ci teewal yene ci ay waxam wallahi jeufam yi feñ ak no yu nepp yeb ñu koy jangal na ci fexe kem dalail katanam di ci teewal selal ikhwani an-niyatu mahalluha al-qalb yene place am moy xol ولا محل لها في اللسان يني بلاصام دو لامين بلاصام فان لا تي خول في جميع الاعمال تي مبولم جفي خول بي موي بلاص بي لولو تخ كان من نطق بالنيه عند اراده الصلاه او الصوم او الحج او الوضوء او غير ذلك من الاعمال كان مبتدعا lol da mbok yi ñun ñëm ñu wara xamné képp ko xamné ci ñun wax na yéene ci lamiñam ci julli wala koor wala aj wala njaap mune bismillah fasiyene julli bismillah fasiyene wor bismillah fasiyene japp bismillah fasiyene aj mu wax ko ci lamiñam koku def na bida wax na ci diine yalla lu ci bokul قائلا في دين الله ما ليس منه كيب كوي داف بن جامو يالا جامو يالا بوب غاي داف nga wax ko ci salam miñ ne yang ci yene def nga ci dine yalla bi lu ci bokul لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتودع ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية ndax yalla yoni won ci ñun mu yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom day dana japp dana julli dana saraxé dana wor dana aj waye musul wax ma nga yene falam yakun yaqul allahumma inni nawaitu an atawadda allahumma inni nawaitu an usalli allahumma inni nawaitu an atasaddaq allahumma inni nawaitu an asum allahumma inni nawaitu an ahuj abadan yonte musko def yow yalla ma nga yene na ma nga japp yow yalla ma nga yene ma nga julli yo yalla mangi yene mangi saraxe yo yalla mangi yene mangi wor yonenti musko def lam yakun yaqulu hadha yonenti bi nekul won di wax li zalika li anna an-niyya mahalluha al-qalb li waral lol nak moy yene place am moy khol wallahu azza wa jalla yaqul ya'lamu ma fi al-qalbi yalla mo xam li nek ci khol ولا يخفى عليه شيء يا لا دار نبول سي موم كما قال تعالى كم نكو سونو بوروم واخي سونو بوروم سبحانه وتعالى واخنا سي القران قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله سنجين نبيلي نكي سن دني تموي خلوي ولا نجين فينيال كمان يالله خمناكو تمو عدم لوم نب أغلب لوم فينيال نيك نيالله خمناكو كون موتخ xel rek ba yep nek normal ndax yalla xamna li nga neub yalla xamna li nga feñal kon wayajibu alal insan an yukhlisa niyya lillahi subhanahu wa ta'ala doom adama kon liko war moy musallal yeneem ngir yalla tabaarak wa ta'ala fi jami' ibadi ci mbollem jaamu yalla yi wa an la yanwi bi ibadatihi illa wajhallahi wad-dar al-akhirah bul yene dara mbok yi ci sa jaamu yalla bi ngay jaamu ludul beug tiyaba bëgg yalla tabaarak wa ta'ala kesse su boba la yalla di fay waye bo ci boole leneen luddul yalla da ngay perte wa hadha huwa alladhi amara allah bihi fi qawlihi lol moy li ñi jang tay te yalla wax ko ci téréem bi mu ne wama umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ddin wama umiru digalunu len illa luddul liya'budu allah nan jaamu yalla yalla lol la nu sant nan ko jaamu waye buñ koy jaamu nu ñuy def mu ne mukhlisina lahu ddin nan ko selalal jaamu gi al amala ay mukhlisina lahu al amal nan ko selalal jëf ci wa yuqimu salata wa yutu zakat wa zalika dinul qayyima nañu taxawal julli joxe azaka loloy diine ju jup kon wa yambaghi an yastahdira an-niyya niyatul ikhlas fi jami'il ibadat li war ab julit moy na tewal yeneem ci mbollem jaamu yalla yi muy def na ci selal na ci dugal selal ci mbollem jaamu yalla yi fan yanwi masalan al wudu wa annahu tawadda lillah wa annahu tawadda imtisalan li amrillah bi ngay japp yeneel ci saxol ma ngi japp ngir yalla waye yeneel ne li tax ma jog di japp yalla tax ken taxul jaamu yalla di ci boole ngistal buli fa yanwi na nga yene lolou fa hadhihi salasatu ashiya yoy nak ñett mbir la niyatul ibada wa niyatu an takuna lillah wa niyatu annahu qama biha imtisalan li amrillah yeneel ne jaamu gi kan nga koy kokoy defal yalla yeneel ne li tax nga jog kan la yalla yeneel ne li tax nga jog diko def ku tax ñett yep bayil xel ne yalla ko mom mbok yi li moy li nga xamne mom lan la sante mom moy diine bi la yalla tabaarak wa ta'ala sante nang ko def lol motax mu ne la wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ddin fe xel nga jaamu yalla nga selal ko bul ci boole ma samba bul ci boole kenn fa hadha akmalu shay'in fi niyya li moy li gëna wir ci yene mbokk yi suñu ñëwé ci hadith bi mu ne jëlé nañ ci bayu hafsa an amirul mu'minin abi hafsa umar ibn al-khattab radiyallahu anha qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه مكي عمر بن الخطاب ييب خم نينكو موي كان موي باباي حفصه موي نياريلو خليفه يونتبي عليه الصلاه والسلام عمر نينا يونتبي عليه الصلاه والسلام نينا jëf yëpp yàlla ngi koy fay ci yéene innamal amal binniyat mu ne wa innama li kulli imrin ma nawa kenn ku nekk la ngay yéene rek moom ngay am képp ku yéene jëm ci yàlla tabaraka wa taala di nga fa fekk yàlla képp ku gàddaay jëm ci yàlla wala yonent bi sa gàddaay googu yàlla ak yonent dinañ la ko nangul waaye képp ku gàddaay jëm ci àdduna wala jigéen njoo takk sa gàddaay googu dana jëm ca la tax nga gàddaay gis ngeen batay hadith bi mu ngi jappale diñu dimbali diñu leral fil ikhlas niyya nañu selal yene lillahi azza wa jal xam nga ki jog di dem ñu ne ko fo jëm mu ne ma ngi jëm ci yalla ak yonent ndeke xolam xale bu jigen bimu bëggon tak mo dem rek mu dem top ko mo waye biko nit ñi laaje fo jëm lu mu wax rusna wax ci xale bu jigen bi laajam mu ne yalla ak yonent ba laajam lan la ko yalla di fayé yene bi ndax xale bu jigen ba tax muy dem waye yalla taxu kon ikhlasun niyya lillahi azza wa jal wa annahu yanbaghi an takuna an ya mukhlisa lillahi fi kulli qawlin wa fi kulli fi'lin wa ala kulli halin fexel sa yene na nek ci yalla da nga def yene bi mu wir da nga selal ngir yalla ci bepp waxtu ci bepp jëf ci bepp al lola aya bi di firi aya bi lola la indil motax mu ne la hadith bi tamit ñew di deugal aya bi neena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kon mbok yi nañu gor gor lu ba suñuy jëf nañu fexé mu nekk ngir yalla nañu fexé jëf yi di sel buñ ko def ngir di ñi ñoko def dañ koy def waaw lélé ngay dem di jang alcorane ngir xaaliss ba sax buñ la joxul xaaliss nga ñew di ray sa bop waaw ngay taal dëkk bi di xex yoy yep wax dëgg yalla du rafet du jaadu lélé nga ni ah man suñ ma neexalul duma ko def buñ ma neexalul duma julli buñ ma neexalul duma japp duma neexalul duma jang alquran waaw lol mom wax deug yalla nañ setat lol ki def dara da koy def ngir yalla ki julli na julli ngir yalla ki joxe na joxe ngir yalla waye ki jang alquran na jang alquran ngir yalla bu mu jang alquran ngir intérêt ko la waaw kon nak nañ len gor gorlu bunu seytane yakal bunu iblis yakal ndax iblis mom xam ngeen mom lim wax moy gaay mom dina fexé rek ba seeni jëf mom duñ ci am tiyaba waw nañu am rek pënd ak poussière ne ngeen yek ne seytane mi nga and ak ñun di ñu yakal waw ne yep leer ci ñun lepp lu ñuy def rek nañu xam ne yalla xam nako yalla xam na li ci xol yi yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir bis bu yalla di genné sekere yi kérok katan amul dole amul ndimbal amul kérok afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur khana khamulen yalla dina dekk ni ci bameli bu dekk len ci bameli mu genn la nek ci deun ya te moy xol yi mu genné ko yalla xamna lepp kon fa fil akhirah yakunu sawab wal iqab wal amal wal i'tibar bima fil qalb ci al akhirah suñ demé fala yalla di faye fayal fala yalla di mbugale jëfi fa yalla di mbugale waye jëf yep nañ ci bayyi xel jëf yëpp ci xol lay aju ñu ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu nangul lu ñu ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu salalal ñu suñu jëf kon dina leen bayyi ak dars bi kenn ku lek mu lire ko firiko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh